sit sidste skin ruller sig i natten ind. Nu kan månen komme til, den kan sejle hvor den vil, med et slæng af klare stjerner, der bliver brugt som skibslanterner. I den stille nattefred, stjernestøvet drysser ned, lægger sig som alfestøv på de lyse grønne løb. Natten visker gemt og blidt,